اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدًا لفاطر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع کھانسی اور دمہ ہے. دمہ، جسے ہم برونکائٹس بھی کہتے ہیں، اور دمے کی وجہ سے بعض دفعہ اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے، اور وہ کھانسی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوور لنگس کے اندر جو ہے، یعنی کہ پھیپھڑوں کے نچلے حصوں میں جو ہے وہ بلغم جم جاتا ہے. اس لیے کھانسی ایک قدرتی عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بلغم کو ہٹانے کے لیے کارگر ہوتا ہے. برونکائٹس بنیادی طور پہ اس کی وجوہات جو ہیں ہماری غذائیں ہیں. خاص طور پہ برونکائٹس کی جو مین وجہ ہے وہ پالش چاول کا کھانا، سفید آٹے کا استعمال، اور ریفائنڈ چیزیں، ڈبہ بند چیزوں کا زیادہ استعمال. یہ سب چیزیں ہماری عام غذاؤں میں شامل ہوتی ہیں. ہر شخص یہ چیزیں کھاتا ہے، اور اس کے کھانے کی وجہ سے جسم میں ایسے سمی اثرات ہو جاتے ہیں، ایسی ڈپازٹس جمع ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے سانس لینے میں پرابلم کرتے ہیں، آپ کے لنگس کے اندر جا کے بلغم کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یوں برونکائٹس شروع ہوتا ہے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سفید آٹا، پالش والے چاول، ان چیزوں کا استعمال اگر ہم نہ کریں اپنی غذاؤں میں، دیسی چیزوں کا، لال آٹے کا استعمال، اور جو آرگینک چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں. ہم اس ملک میں نہیں رہتے کہ جہاں پر ڈبہ بند چیزیں یا پیک چیزیں یا فریز چیزوں کا استعمال ہو. یہ خوش قسمت ملک ہے جہاں آرگینک چیزیں ملتی ہیں، اور اس کا استعمال ہم کو فری میں ایک طریقے سے پڑتا ہے. باہر کے ممالک میں تو 5 گنا 6 گنا آپ اضافہ کر دیجئے قیمت میں، تب جا کے جو ہے آپ کو آرگینک چیزیں ملتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ جن کو برونکائٹس ہو گیا اور اتنا زیادہ تشنجی بلغم اور تشنجی دمہ، جس میں دورے بھی اٹھتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پیاز بڑی عمدہ چیز ہے. کہ پیاز کو آپ لیں صبح کے وقت، اور اس کے 4 ٹیبل اسپون عرق نکال لیں، اس کا آپ جوس نکال لیں پیاز کا. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں پیاز جو ہو وہ سفید رنگ کی ہو. بہت سی پیازیں لال بھی ہوتی ہیں اور مکس بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں سفید پیاز اگر آپ سبزی والے کو کہیں تو وہ لا کے دے گا. اس سفید پیاز کا 4 ٹیبل اسپون جوس روزانہ نہار منہ پیے آپ پئیں گے، تو اس سے آپ کے برونکائٹس میں کافی فائدہ ہوگا، پرانی کھانسی میں آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا عمدہ علاج ہے کہ سفید پیاز کا عرق جو ہے صبح پیا جائے. اور اسی طریقے سے جو دمے کا یا برونکائٹس کا مریض ہے، وہ اگر ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال کرے، کہ ہلدی آدھا چمچہ اور کالی مرچ جو ہے وہ آدھا چمچہ لے لیا جائے، اور اس کو جو ہے 2 ٹیبل اسپون شہد میں ملا کر جو ہے دن میں 4 دفعہ اگر وہ لے، چاہے بچہ ہو تو اس کی مقدار کم کر دیجئے، لیکن اس کو لینے سے بھی کافی افاقہ اور کافی فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کو کھانسی اور دمہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیلے کے درخت کی جڑ، جو کیلا عموماً جب وہ اس میں پھل آ جاتا ہے تو وہ کیلے کے جو باغات ہوتے ہیں اس میں کیلے کو کے درخت کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے نیچے جو زمین کے اندر جو جڑ ہوتی ہے، اس جڑ کو جو ہے اگر آپ استعمال اس طرح کریں کہ اس جڑ کو پوری مٹی سے صاف اور مصفح کر لیجئے، اور اس کے بعد اس کو کسی چیز میں جلا لیجئے، جیسے وہ راک سے بن جاتی ہے، اس انداز سے کر لیجئے، اور اس کو آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام جو ہے آپ اسی طریقے سے پانی سے نکل لیجئے، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے. یا پھر اس کو شہد کے ساتھ آپ لیں، کیلے کی جڑ کی راک، یہ بھی بہت عمدہ اور کارگر علاج ہوتا ہے. اور عموماً جو گاؤں گوٹھوں میں رہنے والے لوگ، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ کھانسی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ کھانسی کو بھی ختم کرتی ہے، اور دمہ یا برونکائٹس کے لیے بھی اچھی دوا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیتون کا تیل جو ہے وہ منقے کے ساتھ، کہ منقہ آپ لے لیں، اور منقے کے 11 عدد دانے لے لیجئے، اس کے اندر سے اس کے بیج ہٹا دیجئے، اور اس کے بعد اس کو تھوڑے سے زیتون کے تیل میں اچھی طریقے سے کسی چیز سے، چمچے سے یا کسی چیز سے پیالے میں رکھ کے اچھی طریقے سے اس کو ملا لیجئے، اور یہ جو ہے آپ ایک टेबल स्पून के करीब जो है एक वक्त में खाइए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतर आपकी काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। इसी तरीके से वो मुस्तनद नुस्खे जो मैंने अपने मतब में इस्तेमाल किए वो आपको स्क्रीन में भी हम दिखाएंगे और आप उसको भी नोट कर लीजिए। ये जो मैंने नुस्खे बताए ये भी जो आप देखिए इसमें आप जो चीज़ें देखेंगे वो आप नोट करते जाइए। इसमें जो सबसे पहला नुस्खा जो है वो परसियां शाओ बूटी जो है हमको लेना है 5 ग्राम। इसी तरीके से हमको लोआब घी गवार यानी कि एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसका जेल अंदर से निकालना है वो भी 5 ग्राम, परसियां शाओ 5 ग्राम, घी गवार का जो अंदर का जेल है वो आप लोआब उसको ले लीजिए 5 ग्राम, और अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन की कई किस्में होती हैं लेकिन ज़्यादातर जो अगर दुकानदार से अजवाइन मांगी जाए तो वो देसी अजवाइन ही देता है, तो अजवाइन देसी का इजाफ़ा इसमें कर लीजिए और इसको भी 5 ग्राम। तीन चीज़ें आपकी हो गई, सबसे पहले परसियाँ शाओं 5 ग्राम, इसी तरीके से लोआब घी गवार 5 ग्राम, और तीसरा अजवाइन 5 ग्राम। इन तीनों को इक्वल लेकर और इसको आपको ये करना है कि एक गिलास पानी में इसको बॉईल कर लें या इसको जोशंदे की तरह पका लीजिए और उसके बाद इसको सुबह और शाम को आधा आधा पी लीजिए। ये पूरे दिन की खुराक है और इसे आप एक गिलास पानी में उबाल कर और इसे आधा सुबह आधा शाम जो है मरीज़ को पिलाइए, और कोशिश करना ये है कि ये जो आप महलूल देंगे तो ये खाली पेट दिया जाए, सुबह नाश्ते से पहले दे दें और शाम को खाने से पहले दे दें, तो इससे असरात ज़्यादा होंगे और ये दमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अस्थमा के लिए और अमूमन खांसी जो है उसके लिए भी जो दमे की सूरत में होती है उसके लिए भी बहुत उम्दा है, और आम खांसी के लिए भी इसको आप दे सकते हैं। और अगर छोटे बच्चों को दें तो इसकी खुराक निसफ कर दी जाए यानी कि इसको आप जो आधी प्याली के करीब इसको दें तो इससे फ़ायदा होगा। इसी तरीके से दूसरा नुस्खा भी आपके सामने हम रखते हैं जिसमें हमने ये किया है कि अदरक को लेना है, जिंजर जिसे हम अदरक कहते हैं, अदरक हमको लेनी है, और अदरक के बड़ा टुकड़ा लेके इसमें 2 टेबल स्पून अदरक का जूस हमें निकालना है। किसी भी तरीके से उसे कूट के किसी कपड़े में निचोड़ लीजिए और इसका 2 टेबल स्पून इसका जूस निकाल लीजिए। इसमें इस्तेमाल जो करना है हमें वो 1 टेबल स्पून एक वक्त में इस्तेमाल करना है, 2 टेबल स्पून पूरे दिन की खुराक है। तो इसी तरीके से आपने करना यह है कि इसमें शहद का इजाफा करना है और शहद इसमें इस तरह से मिलाना है कि 1 टेबल स्पून शहद, 1 टेबल स्पून अदरक का रस, आधे कप गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में इसको मिला लीजिए। जब आप उसमें अदरक का जूस और शहद मिलाएंगे तो आप देखेंगे वो ठंडा हो जाएगा और वो पीने के काबिल हो जाएगा। तो इसे आप लीजिए और इसे आप इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा कीजिए। इसका भी कोशिश करना है कि इसको भी खाली पेट अगर आप देंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये बुनियादी तौर पे ये आपके सामने हमने चीज़ें रखी और इसे आप नोट भी कर लीजिए। और जहाँ तक ताल्लुक है ब्रोंकाइटिस के मरीज़ का, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि बाद दफ़ा रात को 12 बजे के बाद बहुत शदीद किस्म का जो है इनको एक दौरा सा होता है और इतनी शदीद खांसी होती है कि अपना सीना पकड़ लेते हैं और बलगम है कि खारिज नहीं हो पाता, उसके लिए भी जो है ये बहुत उम्दा चीज़ है। और इसके अलावा अलसी दाने को भी अगर आप पानी में रखें और उसका लोआब लेकर अगर पीठ की तरफ उसको मालिश करें बच्चे के या बड़े के, तो उससे भी ब्रोंकाइटिस दमा के मरीज़ों को ख़ासा फ़ायदा होता है। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर ख़िदमत है। हमारा आज का मौजू खांसी और दमा है और इस सिलसिले में हमने खासे नुस्खे आपके सामने पेश किए और बहुत ही आसान और सस्ते नुस्खे जो आप चीज़ें जो हैं आपके घरों में आपके किचन में मौजूद होती हैं। और जो बुनियादी बात की वो ये भी की कि अपने खानों में अपनी ग़िज़ाओं में जो है वो कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें जिसमें सफ़ेद आटा हो गया या वो और चीज़ें, तो इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और बहुत ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो सुम्मी असरात या ऐसे डिपॉज़िट जमा होते हैं जो हमको दमे का बाइस बनते हैं, खांसी का बाइस बनते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी खांसी होती है जो वक्ती खांसी होती है यानी कि जैसे सर्दी का मौसम समय सर्दी की वजह से खांसी हो गई, बाद दफ़ा टॉन्सिल्स की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हर वक्त जो है बच्चा या बड़ा खांसता रहता है। तो मुख्तलिफ़ खांसियों के मदराज हैं, यानी कि उनके इस तरीके से पार्ट्स हैं। लेकिन आज हमने जो खांसी रखी उसके लिए आपको जो इलाज तजवीज़ किया वो सिर्फ वो खांसी है जो आपको ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है। ब्रोंकाइटिस जो है वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी जो मैंने नुस्खे बताए वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं बुरेवाला से मोहम्मद इमरान फैसल बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, बात यह है कि मेरा ना जिस्म पतला आता है, बहुत कुछ खुराक खाता हूँ लेकिन जिस्म को लगता ही नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, हेपेटाइटिस भी चेक कराया वो भी नहीं है, टेस्ट भी ठीक है तकरीबन सारे। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि कॉल का। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। वहाँ पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन साहब, कहाँ से? इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ मैं। मैंने पहले भी आपसे कॉल की थी आपके आखिरी प्रोग्राम में। जी, मेरा 5 साल का बेटा है, उठ के बैठ जाता है लेकिन अपनी टांगों पे वजन नहीं डालता, उसमें खड़े होने का बिल्कुल शऊर ही नहीं है। उसके लिए मैंने स्पेशल स्टैंड बनवाया है, उसको उसे खड़ा करता हूँ लेकिन फिर उसके बाद जब उसे उतारता हूँ तो फिर भी कोशिश नहीं करता खड़े होने की। और मेंटली डिले है, डॉक्टर कहते हैं पट्टे कमजोर है और दिमाग जो है वो उसका थोड़ा छोटा रह गया। अच्छा, तो आपने कहा इसका तफसीली में जवाब बताऊंगा लेकिन नहीं पता चलता, काइंडली ऐसा नुस्खा बताएं। ठीक है, मुझे याद आ रहा है आपकी कॉल आई थी, मेरे ख्याल से शायद मैंने कोई मुख्तसर जवाब दिया होगा या रह गया होगा जवाब, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। मैं इंशाल्लाह ठीक है। हमारे पास एक और कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल जो हमारी ड्रॉप हो गई। इमरान साहब बोरेवाला से थे और इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। दो चीज़ें आप कीजिए, इसमें यह कि सागुदाना और अरारोट, ये दो चीज़ें आप ले लें। सागुदाना तो हर एक को बनाना आता है कि उसको उबाल के और जब वो गल सा जाए तो उसमें दूध डाल दीजिए। तो जिस वक्त आप पानी डालें तो उसमें सबसे पहले आप जो है अरारोट डाल दें। अरारोट के 2 चमचे जिस तरीके से हम कस्टर्ड डालते हैं वो डाल के पानी में अच्छी तरीके से हिला दिए ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। फिर उस पानी में जो है आप जो है वो सागुदाना डाल दीजिए और उसको उबलने दीजिए और उसके थोड़ी देर बाद उसमें दूध डाल दीजिए और दूध के बाद उसमें चीनी डाल के एक महलूल सा तैयार हो जाएगा। 1 गिलास बड़ा वाला जो लस्सी का होता है आम जो है वो 2 गिलास के करीब जो है आप वो नाश्ते में पीजिए। इसी तरीके से तूतरी सुर्ख आपको लेनी है और तूतरी सुर्ख जो है एक हर्बल है, इसे आपको लेकर तकरीबन 100 ग्राम आप ले लीजिए और उसमें 100 ग्राम मिश्री आप मिला लें तो, और उसके बाद इसको पाउडर करके रख लीजिए और ये 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को दूध के साथ पीजिए। तो ये तूतरी सुर्ख का कमाल है कि वो लोग के जिनका जिस्म नहीं बढ़ता और जिन लोगों के अमूमन सीना जो है वो भरता नहीं है, बाजू नहीं भरते, ख़ास तौर पे बाज लड़कियों के जो है वो प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी इसको तूतरी सुर्ख और मिश्री को इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इंशाल्लाह वज़न भी बढ़ता है और बाजू और सीना भी जो है इससे बढ़ता है, तो ये बड़ी उम्दा दवा है। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी के आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल कीजिए। जनाब कौन है? मेरे ख्याल से हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज़ आपको? जी आ रही है। सवाल हकीम साहब मेरा ये है कि मेरी तिली बड़ी हुई है और मुझे हर वक्त पसलियों में पेन रहती है, फ्रंट पे भी बैक पे भी, और वीकनेस इतनी हो जाती है कि हर वक्त दिल खराब रहता है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता है। अब तो सामने जिस तरह पेट में नजर आ रही होती है। अच्छा, तकरीबन 3-4 साल हो गए, मुझे समझ नहीं आती कि इसके लिए क्या चीज़ खाएं और क्या नहीं खाएं। ठीक, आजकल तो बहुत तकलीफ दे रही है, मुझे उठा बैठा भी नहीं जाता है, मसल्स पेन कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी हो जाता है किसी किसी वक्त। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू। यहाँ पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन कहाँ से? कौन? मैं फोर्ट से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि मेरा बेटा 3 साल का है। जी जी। उसको जस्ट इन्फेक्शन रहती है सारा टाइम, फोर्थ सीजन इसका ऐसे ही मसला रहता है। अच्छा ठीक है तो इसके लिए कोई हल बताइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे पास है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं मिसी जजमल जंग से जी। सवाल बताइए। अजीब साहब, मैंने रिपोर्टें करवाई हैं, उन्होंने ना मुझे खून की कमी बहुत ज्यादा बताई है। अच्छा। दूसरा, मेरा जिस्म बहुत कमजोर है, जिस्म ऐसे हड्डियां नजर आती हैं। ठीक। और दूसरा हुसैन साहब, मेरी नजर भी बहुत कमजोर है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 32 साल। 32। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे पास कॉल थी, इनके भाई ने हमसे पहले भी किया था, और ये इनका बच्चा है 5 साल का। और आप ही समझें कि वो बच्चे जो कि मुकम्मल तौर पे उम्र के साथ बड़े नहीं होते, उसमें उनको दिमागी मामलात हो जाते हैं और बाद दफ़ा उनकी टांगों में कमज़ोरी हो जाती है। तो इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो आपने बात बताई कि उसके पैरों में बड़ा मसला है, और ज़ाहिर बात है दिमाग के लिए भी हमें कुछ करना है, इसमें सबसे पहले तो आप एक नुस्खा लिखें कि मस्तगी रूमी आप ले लें। मस्तगी रूमी जो है वो आपको लेना है तकरीबन 1 ग्राम, पीले पीले से टुकड़े होते हैं वो, इतना से एक चुटकी के करीब मस्तगी रूमी लेनी है। और बकरे का भेजा जो होता है, जिसे भेजा ले लें, वो भी तकरीबन 1/4 भेजा ले लें। और उसका जो तरीक़ेकार होता है कि उसे पहले पानी में थोड़ा सा उबाल के पानी फेंक दिया जाता है, और उसके बाद उस भेजे को आप काली मिर्च और नमक डालने के बाद उसमें मस्तगी जो है वो डाल के और उसको हल्का सा भून लीजिए और बच्चे को वो खिलाइए। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि एक नुस्खा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे करें बाज़ार से ले लें कि खमीर गाँव ज़बान ऊँच सलेब वाला। ऊँच सलेब एक जड़ी बूटी होती है, तो उसमें वो ऑलरेडी मिली हुई होती है। इसे आप खमीरे को बच्चे को आधा आधा चमचा सुबह शाम दीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और एक नुस्खा और लिख लीजिए, बरहमी बूटी और आकर करहा, ये दो चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लीजिए। बरहमी बूटी और आकर करहा, इन दोनों चीज़ों को हम वज़न यानी कि 50-50 ग्राम लेके आप रख लीजिए। और जब इसका पाउडर आप संभाल के रखें, एक चुटकी पाउडर एक चम्मच शहद में मिला लिया कीजिए उसी वक्त पे, और उसके बाद उसे लेके बच्चे को ज़बान पे रख दिया कीजिए थोड़ी सी उससे, यानी कि वो थोड़ा सा सख्त है तो वो बच्चे को जलन भी हो सकती है, लेकिन ये कि आप देखें जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है वो उसको आधा चम्मच के बजाय एक चम्मच शहद कर सकते हैं, और उसमें वो एक चुटकी ही डालनी है। उसे वो रोज़ाना जो है पिलाइए। और इसी तरीके से जो हमारे पास बादाम होते हैं, बादाम इस सिलसिले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बादाम वो वाले जो शेल वाले हो, जो छिलके वाले बादाम होते हैं, उसको घर पे लाके तोड़िए और उसका कोना चखिए, कोई बादाम भी गलती से भी कड़वा ना हो। और उस बादाम को आप ले लीजिए, और तकरीबन 5 साल का बच्चा है उसे 5 अदद जो है बादाम लीजिए। और अखरोट आपने देखा वो बिल्कुल दिमाग की तरह होता है, तो अखरोट का आधा हिस्सा जो है उसके अंदर का मगज़ निकाल के आधा अखरोट, इन दोनों को मिला के और इसका पाउडर कर लीजिए किसी न किसी अंदाज से, शहद में मिला के दूध में पीस के इस बच्चे को आप दीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये नरिशमेंट होगी। डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहे हैं, जो इसको दे रहे हैं दवाएँ, वो ज़ाहिर बात है वो ऐसी दवाएँ दे रहे हैं कि जिससे करंट मामलात बेहतर हों, लेकिन दिमाग की बढ़ोतरी के लिए जो है बरहमी बूटी और आकर खरा बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया वो खमीरे का, ये बहुत अच्छा है। तो ये आप इस चीज़ को जो है रात को हमारे रिपीट प्रोग्राम में भी दे सकते हैं। अगर मुझसे कोई सवाल करना है तो आप मेरा नंबर जो है अभी स्क्रीन में आएगा इस प्रोग्राम के दौरान, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसके लिए कोई ऐसी चीज़ देनी होगी तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद, आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं गजाला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। पिछली दफा भी आपसे बात हुई थी, मुझे गठिया की बीमारी है, तो आपने जो मरहम बताया था उसमें मेहंदी और साबुन की क्वांटिटी नहीं बताई थी, वो बता दें प्लीज। ठीक ठीक है जनाब। हाँ, पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई, हम जवाब देते हैं। एक और साहिबा ने सवाल हमसे किया, नाम वो जल्दी में भूल गई। एक तो टीवी की आवाज़ इतनी आप लोग ज़्यादा रखते हो कि वो मेरी आवाज़ जो है मैं सुनता हूँ इधर से, तो ऐसा ना क्या कीजिए। ये साहिबा ने भी ये किया कि हमें बड़ी मुश्किल होती है इसमें। इन्होंने आप बताया कि इनको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, तिल्ली इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इनका है, तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ एक नुस्खा आप लिख लीजिए, नौशादर लिख लें, कलमी शोरा लिख लीजिए और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और इसे किसी शीशी में महफूज कीजिए और इसे जो है आप तकरीबन आधा यानी एक ग्राम के करीब, आधा से भी कम चाय का चमचा जो है ये आप पानी के साथ लिया कीजिए। हर किस्म की ऐसी चीज़ें जो तली हुई चीज़ें हों, ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें हों, वो आप ना लें। और इसी तरीके से दर्द के लिए जो आपने कहा है, दर्द के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो सूरनजान शीरी है। सूरनजान शीरी आप 100 ग्राम ले लीजिए, असगन नागोरी 100 ग्राम ले लीजिए, सौंठ 100 ग्राम ले लीजिए और बुधावा 100 ग्राम, ये चार चीज़ों को पिसवा लीजिए और एक चमचा सुबह एक चमचा शाम लीजिए। ये जिस्म में जो आपके दर्द वगैरह हो रहा है उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से गोंद कतीरा भी बहुत उम्दा चीज़ है कि 1 ग्राम के करीब उसका पहले तो गोंद कतीरा मंगवा के और उसको पीस के रख लीजिए। 1 ग्राम के करीब आप इसे रोज़ाना पानी से निगल लिया कीजिए, ऊपर चाहें तो गर्म दूध पी लीजिए, इससे इंशाल्लाह आपके जो भी दर्द वगैरह हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। एक और साहिबा का फ़ोन था, इन्होंने भी नाम नहीं बताया, बच्चा था उसके सीने में इन्फेक्शन है। इसमें चूँकि हमारा प्रोग्राम आज ब्रोंकाइटिस पर भी है, आप रिपीट में देखिएगा, लेकिन आप इस बच्चे को फौरी तौर पे कुस्त शीरी जो है वो आप देना शुरू कीजिए। इन्फेक्शन के लिए कुस्त शीरी आप ले लीजिए, 50 ग्राम हल्दी ले लें और दोनों को पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद तकरीबन 1/4 टीस्पून शहद में मिला के इस बच्चे को दीजिए। और कैरूती आर्द्र करसना, ये जो मटर होते हैं, मटर का जो आटा होता है उसकी ये दवा बनी होती है, क्योंकि मटर का आटा हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, आप ये दवा बाज़ार से मंगवा के कैरूती आर्द्र करसना ये आप उसके पहलू में या उसके सीने पर मालिश कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मिसेज अजमल हैं छंग से और इन्होंने भी बताया कि खून की बहुत ज़्यादा कमी है। खून की कमी के लिए सबसे पहले तो ब्लैक किशमिश, जो काली किशमिश होती है, ये 11 दाने जो है दूध में उबाल के रोज़ाना सुबह शाम लीजिए। इसी तरीके से बकरे की कलेजी बहुत उम्दा चीज़ होती है खून बढ़ाने के लिए, कि आप एक पाव लें और उसको तवे में भून के और इसे आप खाइए। कम से कम 100 ग्राम या 125 ग्राम यानी कि आधा पाव के करीब डेली आपको खाना है और ताज़ी जो है वो कलेजी होनी चाहिए। इसमें शर्त ये है कि फ्रीज्ड की हुई नहीं हो, गोश्त का नागा हो तो उस दिन आप ना लें, और ये आप रोज़ाना लीजिए, इससे बहुत बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से चुकंदर बहुत उम्दा चीज़ है कि आप चुकंदर ले लें और उसको ऊपर से अच्छी तरीके से उसके छिलके वगैरह हटा के एक बॉयल करें और उसके बाद उसको जो है शेक मशीन के अंदर खीरे के साथ डाल दीजिए, खीरे का छिलका ना उतारिए। इन दोनों को आप ले लीजिए और इसमें बहुत बेहतरी आएगी। इसका जूस एक प्याली आप पीजिए और जो मौसम के जो फल हैं, जैसे आजकल आम आया हुआ है तो आम को आप ज़रूर खाइए दूध के साथ, और जो भी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं जिसमें खुबानी भी है, आलू बुखारा भी है, इस वक्त चेरी भी आई हुई है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लीजिए, इंशाल्लाह आपके खून का मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी, महानगर से अब्दुल बट्टू बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं? बहावल नगर से, पंजाब से। जी जी बोलिए। 2-3 साल से हम बड़े परेशान हैं। मेरा बेटा है 19 साल, उसकी उम्र है, आए दिन गला खराब रहता है। बड़े बड़े प्रोफेसर से एंटीबायोटिक खा खा के तंग आ गए हम। उसको भी वो गला खराब होता है जिसकी वजह से बुखार हो जाता है और सारे इशू खराब हो जाते हैं। अब उसका गला जो है पका हुआ, तो मैं तो लाहौर जा, भावलपुर जा, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें इसके लिए। टॉन्सिल्स हैं उसके? जी टॉन्सिल्स डॉक्टर ने बताया। नहीं कुछ भी नहीं बताया, बस दवाई दे देते। नहीं मत, गले आए में से मतलब ये कि अंदर टॉन्सिल्स हैं या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं हसासियत है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जनाब। वहाँ पास एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? सर मैं सिद्रा बात कर रही हूँ चकवाल से। जी फरमाइए। सर मेरा मुझे टाइफाइड हुआ था तकरीबन 4 साल 5 साल पहले, तो उसके बाद मेरा जिस्म फूलना शुरू हो गया और अब खून की कमी और कैल्शियम की कमी डॉक्टर्स बताते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो 85, 90, 96 इस तरह से है। उम्र बताइए। और थायराइड तो नहीं है आपको? नहीं सर थायराइड नहीं है, वैसे हार्मोनल भी इम्बेलेंस है। 28 साल है मेरी उम्र। मैरिड है? जी सर। चल ठीक है जनाब, इंशाल्लाह। जी हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? पिशावर से इकरा बात कर रही हूँ। हाँ बताइए इकरा, क्या आप सवाल? जी मेरे अबू का ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है। ठीक। उनका सर भी दुखता है और चक्कर आते हैं। ठीक। उम्र? जी उम्र बताइए। और कोई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं? 45 साल से ऊपर की ईयर। हाँ दवाएं कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? वो डॉक्टर के पास गए थे वो वाली। चल ठीक है जनाब, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी शाजिया। जी शाजिया फरमाइए। जी मेरी बेटी के ना बालों पे ना गंजापन आ रहा है, तो हमने बहुत सी मेडिसिन खाई है लेकिन फर्क नहीं पा रहा। अच्छा। हाँ जी 3 साल पहले भी हुआ था, तो फिर दवाई मेडिसिन खाई थी ठीक हो गया था, लगाने के लिए भी उन्होंने दी थी, लेकिन अब दोबारा 3 साल बाद हुआ तो 2-3 जगह पे गोल गोल गंजापन है, लेकिन नहीं रहा हमारा। उम्र कितनी है? उम्र 21 साल। ठीक ठीक है जनाब। आप पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुसैन साहब। जी कौन कहाँ से? फैसलाबाद से। जी फरमाइए। मैंने बालों के लिए पूछना है, बालों में मेरे गंजपन है। गंजपन है, ठीक है जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 23 साल। अच्छा 23। बाल सफेद तो नहीं हो रहे? नहीं सिर्फ गंजपन है। ठीक है आपको बताते हैं। आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं बुरे वाले से बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी है, उसकी उम्र 30 साल है। ठीक। और हर वक्त उसके कानों में सर में शां शां की आवाजें आती रहती हैं। अच्छा। और सुनाई भी नहीं देता इस वजह से। तो इनको नजला था पहले? नजला अब नहीं लगता, पहले तो होता था, जब से ये मसला बना उस वक्त नजला भी नहीं लगा, ना नाक में कुछ चीज आती है, खुश्क जा हो गया सब कुछ। अच्छा नाक खुली रहती है? हाँ नाक खुली, नजला नहीं लगता। अच्छा बस सिर्फ आवाज आती है। ठीक है। हाँ और आवाजें भी आती हैं, बहुत कम सुनाई देता है। चलें ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मेरी अम्मी को गठिया का मरीज है, तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं। और पहले तो मतलब देसी इलाज किया था सुरंजा वगैरह का, तो उससे सही हो गया था। अब दोबारा इतना शदीद मतलब जोर पकड़ गया कि हाथ बाजू हाथ वगैरह और बाजू टांगे सीधी नहीं हो रही, घुटनों पे बहुत ज्यादा जोर है। अच्छा सूजन तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा, बिल्कुल अब सीधी खड़ी नहीं हो सकती हूँ। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? अच्छा इन्होंने नाम नहीं बताया हमें। एक सवाल बीच में मेरे जहन में आया कि मैंने उसका जवाब नहीं दिया। गजाला साहिबा थी फैसलाबाद से, इन्होंने कहा था कि जो मैंने गठिया के लिए या जो दर्द वगैरह है उसके लिए एक लेप बताया था, उसमें देसी साबुन को मैंने कहा था तवे पे आप रख दीजिए, वो सारा घुल जाएगा, और उसके बाद एक साबुन तकरीबन जो 100 ग्राम का हो उसमें आप तकरीबन 150 ग्राम के करीब मेहंदी के पत्ते पीस कर डालने, बाजार की मेहंदी नहीं डालनी, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और मरहम सा बना के लेप कीजिए जहाँ जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है। तो ये आपका जवाब था। इसके बाद हमारे पास भावलपुर से अब्दुल वदूद साहब थे, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गला ख़राब है और इनको बताया कि इनकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप इस बच्चे को अमलतास के गरारे करवाइए। 3 चीज़ें आप ले लीजिए, अमलतास, तकरीबन 5 ग्राम एक इतना बड़ा फल्ली के अंदर का जो गूदा होता है वो ले लीजिए अमलतास का, और इसी तरीके से रीठा जो होता है वो एक रीठे के छिलके जो है वो ले लीजिए, और तीसरी चीज़ आधा चमचा अलसी, ये तीन चीज़ें आप ले लीजिए। एक गिलास पानी में इसको खूब अच्छी तरह उबालिए, और उबालने के बाद इसको छान कर इसमें मामूली सा नमक डाल दें और इससे गरारे करवाएं बच्चे के। इस इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो इन्फेक्शन वगैरह है वो और बेहतर हो जाएगा। अगर इस गरारे के बाद ब्लड आना बंद ना हो या ब्लड आता रहे तो उसके लिए फौरी तौर पे हल्दी बहुत उम्दा चीज़ है कि हल्दी ले लीजिए। एक चमचा हल्दी गर्म पानी में मिला के आप जैसे ही हल्दी के गरारे करवाएंगे वो खून आना बंद हो जाएगा। तो ये नंबर एक तो गरारे करवाइए। दूसरी चीज़ कुस्तशीनी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि कुस्तशीनी आप तकरीबन 100 ग्राम मंगवा के पिसवा लीजिए, और कुस्तशीनी जो है वो आप शहद में मिला के इनको सुबह शाम एक एक चमचा आपको देना है, यानी कि एक चमचा शहद का टेबल स्पून ले लीजिए, इसमें एक चमचा चाय का छोटा वाला चमचा वो कुस्तशीनी का पाउडर मिला के इसको आप दीजिए, इंशाल्लाह ये जड़ से जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल सिद्रा साहिबा ने किया चकवाल से। आपने बताया कि इनको खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और इनको पुराना टाइफाइड था, और इनको कुछ हार्मोन्स के भी मसाइल हैं। आप सिंपल सा ये कीजिए कि सबसे पहले तो आप बही दाना बाज़ार से मंगवाइए और कुछ दिन उसका लोआब पीजिए, क्योंकि टाइफाइड के बाद कुछ मामलात जो हैं अंदर रह जाते हैं। तो आप बही दाने का लोआब जो है वही दाना मंगवा लें, उसको एक चमचा जो है एक आधे गिलास पानी में डाल दीजिए, उसको अच्छी तरीके से फेंटते रहिए, और वो तो 10-15 मिनट में उसका लोआब बन जाएगा। उसको छान कर वो, और वो लोआब जो आधा गिलास आप दिन में 2 मरतबा पीजिए, और खमीर मरवारी दी जिसमें असली जो है वो मोती शामिल होते हैं, तो वो वाला किसी से पूछ के कि इसमें मोती शामिल है या नहीं, तो वो आप खमीर मरवारीदी भी एक एक चमचा सुबह शाम लेंगे तो ये आपके पुराने टाइफाइड के मुज़र असरात से बचाता है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरा आपने जो सवाल किया कि खून की कमी बहुत ज़्यादा है, खून की कमी के लिए आपने जो है ब्लैक किशमिश जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इसी तरीके से बकरे की कलेजी का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें आप कीजिए। इसी तरीके से हमारे पास पेशावर से इकरा साहिबा ने बताया कि इनके वालिद साहब जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो की तरफ आता है, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इनके दिमागी उसके लिए चक्कर के लिए या दिमागी कमज़ोरी के लिए आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छी ग़िज़ाएँ दीजिए, और कोशिश ये करें कि इनको फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ास तौर पे सेब हमारा जो लोकल है वो आ चुका है, उसको आप अच्छी तरीके से काट दीजिए, उसमें काली मिर्च और नमक जो है वो डाल के उसको या तो कद्दूकश कर लीजिए और उसमें काली मिर्च और नमक डाल के इनको खिलाइए। इसी तरीके से सेब का जूस भी इनके लिए बहुत उम्दा रहेगा, और इसी तरीके से चक्कर के लिए बादाम बहुत उम्दा है कि शैल वाले बादाम जो छिलके वाले होते हैं वो 11 अदद ले लीजिए, और वो जो है कूट कर इसको सुबह शाम जो है अपने वालिद साहब को दीजिए, इससे इनके इंशाल्लाह ताला चक्कर में भी बेहतरी आएगी। इसी तरीके से हमारे पास सवाल किया है लाहौर से शाजिया साहिबा ने, इन्होंने जो सवाल किया गंज के कि बहुत ज़्यादा आपने बताया कि आपको गंज हो रहा है, इसमें आप 2 तेल ले लें, एक आप रोगन बेज़े मुर्ग आप ले लें, यानी कि अंडे का तेल, ये इसी नाम से बाज़ार में मिल जाएगा, रोगन बेज़े मुर्ग और कलौंजी, 2 चीज़ें जो हैं इनको आप दोनों ऑयल को हम वज़न मिलाकर और जहाँ पर गंज है उस जगह पर आप इसको लगाइए, तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है आपका गंज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ उस स्पॉट पे लगाइए जहाँ पे आपके गंज हो गया है, कि बार दफ़ा बाल खोरा जो होता है उसमें जमाल गोटा लगाया जाता है, लेकिन जमाल गोटा का मैं इसलिए मशवरा नहीं दूंगा कि वो बहुत तेज़ होता है और उसके मुज़र असरात भी हो जाते हैं। आप सिर्फ जो है कलौंजी और जैसे मैंने अर्ज़ किया रोगन बेज़े मुर्ग, तो इसको उन जगह पर लगाइए। फैसलाबाद से भी एक सवाल था, खातून ने नाम नहीं बताया, आप भी जो है गंज आपने पूछा, आपके लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छा है कि रोगन बेज़े मुर्ग और कलौंजी का तेल हम वज़न मिला के और इसे लगाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। बोरीवाला से एक साहब ने सवाल किया, 30 साल की उनकी बीवी है और उनके कान में शाई शाई की आवाज़ आती है। देखिए कानों में जो आवाज़ आती है वो पुराने नज़ले की वजह से भी आती है, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी आती है, जब दिमाग कमज़ोर होने लगता है उस वजह से भी आती है, बाज़ दफ़ा एयर जितने भी हमारे जो ब्लॉक हो जाती हैं चीज़ें उसमें साइनसाइटिस भी है, राइनाइटिस भी है, टाइनाइटिस भी है, कि जिसमें आप देखें कि कानों के अंदर जो मामलात होते हैं ये तीनों चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तो अमूमन कानों में जो है आवाज़ें आती हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दक्षिणी मिर्च आप ले लें, नुस्खा आप लिख लें, दक्षिणी मिर्च 50 ग्राम आप ले लें, काली मिर्च जो है वो 50 ग्राम ले लीजिए, इसी तरीके से आप इसमें मिश्री जो है वो 200 ग्राम मिला लें, काली मिर्च 100 ग्राम और दक्षिणी मिर्च 100 ग्राम, इस तरीके से आप देखेंगे इनको मिश्री में मिलाकर और आप इसका इस्तेमाल जो है सुबह शाम इनको करवाइए। इसी तरीके से रोगन कलौंजी को आपको लेना है, रोगन कलौंजी जो है वो दोनों नाक के अंदर जो है आप दो दो ड्रॉप डालिए, और इसी तरीके से बादाम तलख यानी कि कड़वे बादाम का तेल जो है वो बाज़ार में मिल जाएगा, और वो तेल जो है दो दो कतरे दोनों कानों में डालिए, कान में जो है वो रोगन बादाम तलख डालने और इसी तरीके से नाक में जो है वो रोगन कलौंजी के दो दो कतरे डालने, उसे उल्टा मत कीजिएगा, कलौंजी का तेल कान में नहीं डालना, सिर्फ नाक में डालना है। तो ये आप कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएगा दिमाग की कमज़ोरी, और उसके लिए आप इनको जो है वो लौक सपिस्ता का इस्तेमाल करवाइए, लौक सपिस्ता का इस्तेमाल कराइए सुबह शाम, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से आखिरी सवाल गठिया के लिए इन्होंने किया, गठिया के लिए जो मैं नुस्खा बताता हूँ, सूरनजान शीनी बुधावा हो गया, और इसी तरीके से उसमें सौंठ तीनों हम वज़न लेके सुबह शाम अम्मी को दीजिए, और जैतून के तेल में लौंगे जला लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। हमारा प्रोग्राम रात के 1 बजे भी जो है वो रिपीट होता है। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर कोई अहम बात हो तो मेरे जो टेलीफोन नंबर दिए जा रहे हैं उससे मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और रात 1 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा। हमारे प्रोग्राम को इंटरनेट में भी, गूगल में भी देखा जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ आ गया है। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।